်ပြီးအကျုံသွားနေမလို့လားအမေရနာရယ်အဲ့ဒီကျုံသွားအဲ့သူအလုပ်ကြီးမှာစကောမကျုံနာရှိမှာစရောပတ်တော့ဇာတ်တော့အကျုံနာရှိမှာချက်ကောပတ်တော့အဲ့ဒီမှာစက်သွား No. Ieri adesso di Miriam? Ieri. No. Meglio di te proprio, sei più... E anche a te. Beh, ho i brocchi a te, ma... Avevo lo finito. Dove vanno a tasca? Mega, ne... Ne li ho un bacio, come ho un'idea a te, bro. Ne li ho lì. Sì, ne li ho lì. Tagno, sei già. Mi sta lasciando. Sì, mi sta, lo voglio. Mi sta lasciando, eh? Akkor mondta, igen, ezt egy hány darab élesztőre gondolt? Na, igen, már mennyi évén mindent van. Még jó itt most, és ha elfogyott kreg a lista, nincs listad abszolút? Ah, gyorsan fogy a listnál. Kere, jogurt. De, ne, de nagyot szoktam hozni neked azt a sűt. Mi van akkor nem lesz jogurt? De azon nincs elme. Nincs. Akkor jön a... Igen. Mi kell még? De a túlhát, az csak egy alatt. Felkezdted meg? Nem. Az 2023-ig eláll. Ez hogy is ilyeket hosszan tartósított tejfölönbe. Ez nem jelle. Ne hozzá a tejet, vagy hozzá a tejfölönbe legyen. Az nem áll csak egy az üveges tej. Máma vagy? Tíz tojáska, meg üveges tejkel az, eszik, az lebbír hamar járni. Akkor az a drága kell neked jól, egy üveges, az drágább. 30-40 dinára, de inget tesz. Igen. Akkor az is jól. Igen. Mit hozzá? Hozzá így. Fénysavas, mint egy nagyobb idejt, azt tettek. Az a két 2000-es az kifúzta. Jó, fénysavas, minden legyen a rancsasztó, fényen a nyilván. Fénysavas marancs. Nem szereti a fénysavas, mint testvény. Azt szereti. Mint a fénysavasokat? Ki? Akkor se kell beszélni, hogy mit akarsz legfizetni a hitközösségi adóba? Mennyit 1500-at lehet riasztod a minimális összeg. Két éve biztos nem fizettem, fogjunk a valamit. Meg előbb, mikor fizettem. Hát 3 millimás. Még itt volt a Ferenc atya akkor. Úgy könyvetik szokta a praktikát. Így utána kell nézni, amikor fizetkezve. Biztos nagyon van. Át kell nézni a szavai könyv, de a levelet, hogy melyik vagy. Itt van. Az régi könyv, nem az új. Az új könyv nincs meg. Hát nincs. Mondd nekik, hogy az új könyv nincs meg. Akkor mondja, mikor tudjuk. Igen, van nekik, hogy közibeszte. Nincs lehet, hogy kell, de... De a levúzó jön ki, a főnyben, hogy meg is nagy főny. Meg kell kérdezni, hogy a főnyát nézik. Nem mondjuk. Mennyi pénzt adja? Elnézze, nekem én intézem a számtomosat. Csak, hogy akarsz jóni, vagy nem akarsz jóni? Igen. nekem elég lesz ennyi, amikor én elindulok. Elmegyek mesztrát, idából gyalogolok egyet, bele a páska, meg a szacsor, és akkor meglesznek, amit tészte, azokat meghozom. Veges, nem kell valami csokoládé, vagy... Csokoládéport van. Csokoládéport, igen. Elég a kintezés? Elég megtalálni. Bekapod az orvosságokat? Oda? Ki? Én nem még a falnak a közelébe, nem szoktam menni. Miért csak? Egy jó, tehát szépen kellett ki, hogy jó, hogy ilyen vagy. Ferenc atyám azt vagy mi? Amikor kijött ide vagy mi? Itt gyóntatott meg, igaz, akkor is még vagy mi? Nem menti el hozzá egy gyóni vagy mi? De menjél már gyóntatott. Ja? Az az én mondom, hogy akkor el akar gyújni karácsonykor. Karácsony gyújnásra részt akarsz venni. Akkor részt akarsz, ugye? Jó. Annyira voltam, csak megkérdez. Lámé éjszaka, nem tudom, mikor kell. Majd lesz gyújtani.